الحاج سید محمد ریحان رضا قادری بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ اقبال عظیم ہی کے خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے ثنا خان کو پیش کرتا ہوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ اقبال عظیم کہتے ہیں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اور جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام و حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، میرے مولا میری آنکھیں مجھ سے واپس کر دے تاکہ اس بار میری ہلکے مدینہ دیکھوں، اور جن گلی کوچوں سے گزرے ہو کبھی میرے حضور ان میں تاحت نظر نقش کپڑے پا دیکھوں۔ کاش اقبال یہی عمر بسر ہو میری کہ صبح کعبے میں ہو اور شام کو تہبہ دیکھوں۔ بارگاہ رسالت صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں ملک پاکستان کے انتہائی ممتاز معروف ثنا خاں، سریلی اور سجیلی آواز کے مالک محترم جناب الحاج محمد عمران شیخ قادری سے تشریف لائیں بارگاہ رسالت صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔